wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od północy złagodzone będą niektóre środki ostrożności wprowadzone na czas pandemii. Będzie można wybrać się do lasu czy parku. Ostatnich kilkudziesięciu pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ozimku jest już w innych szpitalach na Opolszczyźnie. Kilka godzin może potrwać dogaszenie pożaru składowiska chemikaliów w Nowinach pod Kielcami. Ewakuowano 120 mieszkańców. Od północy złagodzone zostaną niektóre ograniczenia związane z koronawirusem. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania w czasie pandemii, epidemii zostało opublikowane. Znosi zakaz wstępu do lasów i parków. Inne zasady przebywania bądź będą też obowiązywały w sklepach, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. W mniejszych placówkach do 100 metrów kwadratowych będzie można obsługiwać 4 osoby na jedną kasę, natomiast w dużych placówkach powyżej 100 metrów kwadratowych będzie taki przelicznik jedna osoba na 15 metrów kwadratowych tego sklepu. Od jutra z domu bez opieki dorosłych będą mogły wychodzić osoby, które nie ukończyły 13 lat. Zakończono ewakuację ostatnich pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ozimku na Opolszczyźnie. W placówce wcześniej doszło do masowego zakażenia koronawirusem. 27 osób przewieziono do kilku szpitali w regionie, w Kędzierzynie-Koźlu, szpitala MSWiA w Głuchołazach i szpitala wojskowego w Opolu. Pierwsze ognisko koronawirusa w Ozimku pojawiło się 10 kwietnia na oddziale chorób wewnętrznych szpitala. 3 dni później zakażenie potwierdzono niemal u wszystkich podopiecznych zakładu. Natychmiast wdrożono procedury kryzysowe, jednak ewakuacja okazała się konieczna. Według nieoficjalnych informacji w szpitalu oraz mieszczącym się w tym samym budynku zakładzie zakażonych zostało ponad 40 osób. We Włoszech znów spadła liczba ofiar COVID-19. W ciągu ostatniej doby zmarły 433 osoby, o 49 mniej niż wczoraj. O prawie 500 w porównaniu z sobotą spadła też liczba nowych zakażeń. Potwierdzono ponad 3000 przypadków. Pozytywne tendencje utrzymują się od niemal 2 tygodni. Od początku epidemii we Włoszech stwierdzono prawie 180 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 23,5 tysiąca osób, wyleczyło się ponad 47 tysięcy. Z raportu ochrony cywilnej wynika, że liczba leczących się wzrosła do ponad 108 tysięcy, ale 3/4 przechodzi chorobę lekko w domu. W związku z tym znów zmniejszyła się liczba hospitalizowanych. Spadła też o blisko 100 liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. W Mediolanie, w szpitalu Niguarda, oddział został zamknięty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Strażacy opanowali pożar składowiska chemikaliów pod Kielcami. Z ogniem w miejscowości Nowiny walczy 30 zastępów. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Udało się ochronić halę przemysłową i samochody ciężarowe na parkingu, mówi Marcin Nyga ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy zbudowali już magistralę wodną, którą dostarczamy wodę do miejsca pożaru z odległości około 0,5 km. Zgromadziliśmy na miejscu zapas środka pianotwórczego i w tej chwili warstwą piany pokrywamy teren pożarzyska po to, żeby doprowadzić do całkowitego ugaszenia ognia. W związku z zagrożeniem ewakuowano 120 mieszkańców Nowin, są w schronisku młodzieżowym. Na miejscu służby sanitarne stwierdziły, że poziom niebezpiecznych substancji w powietrzu nie przekracza dopuszczalnych norm. Jest jednak apel, żeby mieszkańcy pozostali w domach i pozamykali okna. Ogień prawdopodobnie przeniósł się na składowisko chemikaliów z podpalonych pobliskich traw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami chłodna noc, termometry pokażą od minus 6 do plus 3 stopni. Poniedziałek będzie pochmurny tylko na północnym wschodzie, tam może padać. W najcieplejszym momencie dnia 9 stopni na północy, 13 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na MediaExpert. No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte starcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszamy o to, co mamy najlepszego w naszych zbiorach trójkowych. Scena teatralna Trójki. Bo wybieramy to, co razem współtworzyliśmy, a więc za co wspólnie odpowiadamy. I tak słuchowisko, które wybraliśmy właśnie na ten wieczór, zamówił u autora Mariusz Cieślik, i intuicja go nie zawiodła. Zarazem po raz pierwszy spektakl z Teatru Żywego Planu został przeniesiony do Teatru Polskiego Radia. Co prawda nie jeden do jednego, ale przypomnijmy zaraz, połączyliśmy się z autorem i reżyserem słuchowiska, który pracuje na, tak jak wszyscy, na innych obrotach. Tu zwalnia jako reżyser, tu przyspiesza jako autor. Tomasz Mann, witaj. Dobry wieczór. Czy czujesz się zaszczycony po tym, co usłyszałeś przed chwilą? No wspaniale, zwłaszcza, że Trójka towarzyszy mi od dziecka i trochę było tak, że Trójka spowodowała moje dojrzewanie intelektualne i estetyczne. Jest coś w tym, że jak coś się bardzo kocha, to później to wraca. Czyli można by powiedzieć, że jest to miłość z wzajemnością. Źródło tego słuchowiska też w zasadzie jest w twoim dzieciństwie. Gitary, muzyka rockowa, rock and roll, blues i tak dalej. Pochodzę z Rzeszowa, gdzie urodził się Tadeusz Nalepa, czyli nasz legendarny blues rockowy muzyk. No i ulicami tego samego miasta chodziliśmy. Dla mnie muzyka rockowa przede wszystkim przez Trójkę była wyrazem totalnej wolności, buntu przeciwko systemowi. A Tadeusz Nalepa był dla mnie i dla mojego pokolenia kimś takim jak postać, która nie dała się właśnie złamać przez system socjalistyczny. On nosił długie włosy, miał dżinsy zachodnie, miał wspaniałą gitarę Gibsona. Nie był też w mainstreamie tak zwanym, czyli nie była jego muzyka prezentowana w telewizji, ponieważ wyglądał jak wyzwolony chłopak zachodu. A dla nas był po prostu idolem, czyli nie poddamy się, robimy to, co kochamy. Myślę, że te długie włosy, które nie podobały się twoim nauczycielom, a tobie z kolei nie bardzo podobała się szkoła i opowiadałeś to już kiedyś, że poszedłeś na spacer, czyli na bagary i że spotkałeś. Właśnie. Bo ja nie byłem miłośnikiem szkoły. Pewnego dnia, pamiętam, uciekłem z matematyki, bo właśnie pan zawsze się przyczepiał do moich długich włosów. Uciekłem sobie z lekcji i za rogiem szkoły nadziałem się na Tadeusza Nalepę, który szedł z gitarą Gibson i ja powiedziałem: o, przepraszam. A on mówi: okej, man. To było super, bo po pierwsze powiedział po angielsku, a ponadto wymienił moje nazwisko po angielsku. No generalnie chciałem bardzo wyglądać tak jak on w tamtym czasie. Nie? Kupiłem sobie gorszą gitarę, ale jednak. No i zacząłem grać w moim pierwszym zespole w Rzeszowie. Topaz. To jest w skrócie geneza tego słuchowiska, a jego tytuł jak brzmi? Kiedy byłem małym chłopcem, hej. To było heroiczne wykonanie przez telefon słynnego gitarzysty z Rzeszowa, obecnie jest pod Wrocławia, pana profesora. Tak na marginesie tego, co powiedziałeś, Tadeusz Nalepa był idolem nie tylko twojego pokolenia, bo przecież wspominałeś też kiedyś, że twoi rodzice także byli zainteresowani tego rodzaju muzyką. Pomysł na tekst, na scenariusz, który będzie za chwilę prezentowany, wziął się właśnie z takiego zdarzenia z mojego życia, że mój tatuś i moja mamusia bardzo chcieli się dostać na koncert Breakoutów. To był rok 68 i zostawili mnie u sąsiada. Wtedy byłeś małym chłopcem. Miałem parę miesięcy, a sąsiad był bokserem. I na tej hali, gdzie miał się odbyć koncert, on tam po prostu trenował boks. I powiedział moim rodzicom, przyjdźcie pod halę i ja was puszczę. Ale co się stało? Nie mogli niestety wejść na ten koncert, bo było tak dużo ludzi. Nie mógł ten nasz sąsiad bokser puścić mamy i taty, ponieważ tam nie było wewnątrz miejsca. No i pomyślałem sobie o takim koncercie, który się odbył jednak. Pomimo problemów z władzą, Breakout i inne zespoły rockowo-bluesowe tak naprawdę mogły istnieć oczywiście i przetrwać tylko dzięki ludziom. I to chciałem też opowiedzieć w moim tekście, że jak się gra dla ludzi z czystym sercem, to ci ludzie stoją za człowiekiem, w tym wypadku za muzyką, murem. Tutaj dochodzimy do kreacji, czyli do wymyślenia postaci jakże prawdopodobnej, którą odtwarza w tym słuchowisku nasz ulubiony aktor Andrzej Chyra. Tak, Andrzej kreuje postać wysłannika władzy, który ma zastraszyć Tadeusza Nalepę, prowokować go do tego, żeby odwołał koncert, ale potrafił Tadeusz Nalepa nie tylko grać na gitarze, ale też grać z władzą. Jest tam taka postać, czarny charakter, członek zespołu, który chce wygryźć Tadeusz Nalepa. Członek zespołu też nie ma imienia i nazwiska. No i teraz powróćmy do Rzeszowa Realnego. Najpierw był spektakl w Teatrze imienia Siemaszkowej. Zawsze chodził za mną ten temat właśnie od momentu nadziania się na Tadeusza Nalepę. I właśnie 25 kwietnia w zeszłym roku mieliśmy prapremierę. Czyli mniej więcej za tydzień będzie rocznica, skoro dzisiaj jest 19 kwietnia. Tak. No i teraz powiedzmy, że tutaj realizujesz w pełni swoją pasję, teatr muzyczny. Mamy 10 piosenek Breakoutów, w nowych trochę aranżacjach, moich aranżacjach, bardziej rockowych niż bluesowych, ale co chcę podkreślić, aktorzy, bo to był taki warunek, żeby aktorzy potrafili grać na instrumentach i śpiewać. Dyrektor teatru wybrał dwójkę aktorów ze swojego teatru, Państwo Hołków, natomiast szukaliśmy Tadeusza Nalepy. Mieli już panowie Mirę i gitarzystę. Przypomniałem sobie o swoim byłym studencie Marcinie Marcu, który wygląda jak Tadeusz Nalepa po pierwsze. W młodości. Tak. Ponadto jest bardzo dobrze wyszkolony wokalnie i ma też takie zdolności bluesowe. Niestety nie potrafił grać na gitarze. Hmm. Miał na to pół roku, żeby się nauczyć zagrać te piosenki, ale pamiętam taki etap prób, kiedy ja już powiedziałem, że nie może patrzeć na gryf, ponieważ jak wiemy, profesjonalny muzyk nie patrzył na gryf śpiewając i grając. Na premierze prawie w ogóle nie patrzył, bo już wiedział, czyli już palce się nauczyły. Też pani Małgosia Hołka miała takie zadanie, żeby się nauczyć grać na bardzo trudnym instrumencie, czyli harmonijce ustnej, bluesowo. Życzymy, by spektakl, kiedy wszystko wróci do normy, powrócił również na scenę, no właśnie nie na scenę. Od początku był to pomysł, żeby to nie był spektakl grany w teatrze, tylko tak jakby w sali prób. Więc był grany w takiej trasie podziemnej Rzeszowa, historycznej. A więc życzę, by państwo z powrotem pod tę ziemię powrócili. No a radio ma tę przewagę, że ilekroć tylko zechce przypominać słuchowiska, tylekroć może to uczynić. To bardzo dziękuję. Do kolejnych spotkań. Dziękuję pięknie i życzę głośnego słuchania. Zaczynamy raz jeszcze? Zaczynamy. Tomasz Mann. Kiedy byłem małym chłopcem. Reżyseria Tomasz Mann. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Niech pan sobie nie przerywa. Już skończyłem. Przyszedłem, żeby porozmawiać o Murze. Władza mnie przysyła. Ta piosenka. Tak? Nie ma radości w pana piosence. Smutna jest. O życiu. Życie nie jest smutne. Nasze miasto nie jest smutne. Są fabryki, sklepy, szkoły. Nie ma wojny. Nikt nie strzela na ulicy. Ludzie chodzą do pracy. Wszystko jest dobrze. Ma pan co zjeść. Czy był pan kiedyś głodny? Nie. A lubię muzykę. Czy naszą muzykę. Z naszej ziemi, ulicy. Szeroka na nizina, skoczna w górach. Po co jechać gdzieś po muzykę? Nie trzeba jechać do Ameryki, żeby przywozić im muzykę. Czarną muzykę. Po co nam tutaj czarna muzyka? Co pan chce z nas? Czarnych zrobić? Nie. Chcemy słuchać naszej muzyki. Przy muzyce można potańczyć, pobawić się. Wtedy muzyka ma sens. W końcu po to jest muzyka, żeby przy niej tańczyć, popić. Zgadza się? Jak to się mówi, muzyka łagodzi obyczaje. Czy pan swoją muzyką łagodzi obyczaje? Ludzie przychodzą i się bawią. Na pana koncertach roztrzaskiwanie krzeseł, wybijanie szyb, zdejmowanie marynarek i kręcenie w powietrzu, krzyk, wrzask dziewczyn. To pan nazywa zabawą? Nie. Pana dziadek grał na wiejskich weselach, tak? Tak. Grał naszą muzykę ludową, prosto z serca rolnika. Grał swoje, tak? Tak. Nie musiał jechać do Ameryki, Anglii, Holandii, żeby się nauczyć grać, tak? Tak. To po co nam grać amerykańską, angielską muzykę? Dlaczego? Bo jest lepsza? Każdy słucha, co chce. Nie w tym kraju. Nie podoba mi się pan. Te włosy. Długie włosy. Patrzą młodzi ludzie i chcą wyglądać jak pan. Ja ich nie namawiam, ludzi, żeby nosili długie włosy. Ale patrzą na pana. Chcą się upodobnić. Kobiety mają długie włosy. Pan chce być kobietą? Nie. To po co ma pan długie włosy? W naszym mieście jest pan jedynym dorosłym, który ma długie włosy. To porządek społeczny wywrócić? Jak robotnik ma pójść do fabryki w długich włosach? Od razu by mu się wkręciły w maszynę, nie wstyd panu? Nie. Nasze miasto jest proste. Ludzie się znają. Wszyscy jesteśmy stąd. Ja też jestem stąd. A wie pan, co o panu mówią? Małpa. Wygląda jak małpa. Potrzeba to panu? Mam to gdzieś. Myśli pan, że może pan w naszym mieście tak sobie mówić, mam to gdzieś? Nie przestrzega pan długości włosów za kołnierzyk 3 centymetry. A nie, że pan nie uśmiecha! Nie wolno też się uśmiechać? Tu wszyscy do siebie się uśmiechają, są życzliwi. Każdy chce żyć w zgodzie, ale jak ktoś nie pasuje, to mu się zwraca uwagę. Raz, drugi, jak nie pomaga, to grzecznie prosimy, żeby stąd wyjechał. Ale ja tu żyję. Co? Dżinsy wytarte, amerykańskie. To nie nasze ubrania. Wzbudza pan zazdrość u młodych. Skąd pan ma pieniądze? Zarobiłem. Uczciwie. Na zachodzie. Co to za uczciwa praca? Co mi pan tu mówi? Targanie strun w gitarze i darcie się to pan nazywa pracą? Niech pan pójdzie do fabryki. Na budowę. To pan poczuje, co to jest uczciwa praca. To, co pan robi, to jest lenistwo, a nie praca. Jak pan chce, to ja pana wyślę do prawdziwej pracy. Nic złego nie robię. Nikogo nie zabiłem. Po prostu sobie gram. Kto chce, to słucha. To, co mówiłem, widzę, że nie dotarło do pana. Powiem krótko. Władza nie chce pana w naszym mieście. Nie chcemy długowłosych chłopaków, którzy wąchają odchody nosorożca, buta, prenu, żeby się narkotyzować. Chcemy naszej muzyki. Nie amerykańskiej, murzyńskiej, angielskiej. Jak pan nie wie, o jaką mi muzykę chodzi, to niech pan jedzie do dziadka. On pana nauczy. I jeszcze jedno. Wierzy pan w siłę słów? Czasami. Słowa mają siłę. Wystarczy, że powiem, nie zagracie koncertu. I tak się stanie. Idę teraz na zebranie lokalnej władzy. Powiem ci coś, z nami nie wygrasz. Nie zagrasz koncertu, nie tylko w naszym mieście. Mam kolegów w wielu miastach, większych i mniejszych. Szybko skończą ci się pieniądze. W naszym radiu na pewno nie puszczą twoich utworów. Będzie zakaz. Tantiemy odpadną. Masz synka? Tak. Pomyśl, że chcę mieć ojca, który nie ma problemów z władzą. Ładna gitara. Trudno jest grać na gitarze bez palców, prawda? Łatwo. coś panu powiem w zaufaniu. Ja też lubię amerykańską, angielską muzykę. Mam 100 spłyt w domu. Beatlesi, Stonesi, Dorsi, Led Zeppelin. Twoje poty też mam. Włączam na słuchawki. No, posłuchaj. Każdy, kto rządzi, ma założony podsłuch. Władza musi sama siebie kontrolować. Nikt nie wie, czego słucham, po co robić sobie problemy. Jestem u władzy. Mam pieniądze. Mam interes. Dbam o dobro publiczne. Bezpiecznie się nie wychylać po takiej wadzie. Wtedy zrobi pan karierę. Powoli. Powoli, pomożemy panu. Po co tak jawnie występować przeciwko nam? To się nie opłaca. Wie pan, ile jeszcze porządzimy? Bardzo, bardzo. Długo. A wie pan dlaczego? Ludzie lubią spokój. Ludzie nie lubią rewolucji. Długich włosów, przybierańców, odstępstwo do reguł, narkomanów, odmieńców, sztuki, co ich nikt nie rozumie. Ludziom trochę się sypnie groszem. No i idą za władzą. Decyzję w sprawie koncertu przekażę ci. Chciałbym poćwiczyć przed koncertem. Tekst dobry o tym ojcu, co mówi o miłości i pieniądzach. Znaczy, śpiewasz go, ale nie wiem, czy go rozumiesz. Ojciec ma rację. Najpierw się dziecko mami miłością, a dorosłego pieniędzmi. Kto przyjaźni się z władzą, daleko dochodzi. Skąd taki duży deszcz? Skąd taki zimny deszcz? Na oczy moje spadł i włosy splątał me. I za mną burzy się i nie chcę słyszeć, że nie jego pragnę znaleźć tu. Hej! Cześć! Zimno jest ustą mym i nogi marzną mi. Jak długa jeszcze jest droga do twoich rąk? Jak długo jeszcze mam iż tam tak patrzę z nos i przez wysoki deszczu los. Pa, ba, pa, pa, ba, pa. Spóźniłam się. Zatrzymał mnie facet. W marynarce, w kapeluszu. Był elegancki. A ty nie lubisz eleganckich. Był miły. Pytał o ciebie. I co mu powiedziałaś? Powiedziałam, że jesteś na próbie. Pojechałeś wcześniej poćwiczyć. I czekasz na mnie. Ale ja muszę jeszcze do fryzjera. Chciał bilet na koncert. Wszystkie bilety sprzedane. Jest. Powiedziałam mu, że biletów nie rozdajemy. To nasza praca. Ale jak chce, to niech przyjdzie przed koncertem i go wpuszczę. Nie wpuścisz go. Wiem, wiem. To jest biznes. Zawsze to mówisz. Ale nie każdy ma na bilet. Ty byś każdego wpuściła. Biednego tak. Chyba fan. On wszystkie nasze piosenki znał. Wiedział, co w której śpiewam, gdzie graliśmy koncerty. Wiedział, że w tym samym klubie, co my graliśmy, grali Dorsi, dzień później Led Zeppelin. I nawet to, co nam powiedział menadżer Led Zeppelin. To, jedźcie z nami w trasę, to rozpętamy zimną wojnę. Ale ty chciałeś wracać. Wolisz być tu najlepszy niż tam przeciętny. Nie chciałeś grać przed kimś. Wszystko wiedział. Mhm. A potem odprowadził mnie do fryzjera. Ty masz takie same włosy. No, bo idę do fryzjerki i pytam, jakie są teraz nowe fryzury. Mam koncert, a fryzjerka mówi loki. Na topie teraz są loki. Ja mówię, że loków nie chcę. Mam swoje problemy, jestem prosty. Patrz na mnie. Nie. Gitara i gitara. Ja już nawet w domu nie mogę się spokojnie z dzieckiem pobawić, bo ty ciągle tylko te druty szarpiesz. Człowieku, ile można? Możesz nie grać, jak do ciebie mówię? Wiesz, jak mnie to denerwuje. Nic nie mówię. No patrz mi w oczy. Patrz mi w oczy. A mówiła, że cię zna. Czasem cię widzi na ulicy, ale wstydzi się poprosić o autograf. Powiedziała, że jakbyś chciał włosy ściąć, to u niej za darmo. I ona chce być tą pierwszą, co ci włosy zetnie. Chowam się za włosami. No nie zetnę. Gramy? Powtórzyłeś wszystkie teksty? Miałam dzisiaj straszny sen. Śniło mi się, że mieszkałam z facetem w przyczepie kempingowej. Robiłam pierogi. Sprzedawałam je, żeby coś zarobić. Malowałam jakieś figurki. Pracowałam w barze na dworcu, ale mnie wyrzucili, bo rozdawałam jedzenie bezdomnym. Szyłam szelki. A potem był alkohol. Nikt się mną nie interesował, jak leżałam pod sklepem. Od Mira to Mira. Poleżę sobie i się podniesie. Kochanie, to tylko sen. Trzeba dobrze zagrać ten koncert. A co ty chcesz powiedzieć, że ja słabo śpiewam? Nie, ja chcę, żebyśmy w końcu coś zagrali. Ja wiem. Wiem, co ty chcesz powiedzieć. Ty chcesz mi powiedzieć... Miałaś być o 10 na próbie, ale jesteś 15 po. To chcesz powiedzieć, tak? Ty mi robisz awanturę o 15 minut? Rano nic mi nie mówiłaś, że idziesz do fryzjera. Chciałam ci zrobić niespodziankę, rozumiesz? Kobieta robi ci niespodziankę. Zmieniam włosy dla ciebie. Dla ciebie nie założyłam stanika, bo nie lubisz, jak chodzę w staniku. Stanik uciska. Będziesz miała więcej powietrza w płucach. Dobra, nie musisz mówić. Jestem punktualny. Nie muszę włączać budzika. Nie mam czasu na spóźnienia. Wypominasz mi. Chcę tylko grać. Śpiewamy. Gdybyś kochał mnie, hej. To nie ten riff. Stało się coś? Nie. No, co się z tobą dzisiaj dzieje? Hej. Kochanie. Chodź, przytul się. Nic, no wszystko chodź. W porządku. Może powinnaś być teraz synkiem. Chcesz mnie zepchnąć ze sceny? Jestem tutaj, więc gramy. Gdybyś kochał. Hej! Ha, hej! Ledwo wyrwałem się z medytacji. Dzisiaj jak medytowałem, to powiedziałem: pokaż mi to! Pokaż mi to! I zobaczyłem nasz koncert. Byłem jak kruk. Unosiłem się nad ludźmi, nad ich głowami i przysiadywałem to na parapecie, na statywie, na głośniku, na mikrofonie. I nagle, na tym koncercie, ktoś mnie zamknął w klatkę. Ja chciałem się wyrwać do lotu, ale nie mogłem i tak uderzałem skrzydełkami o klatkę, tak uderzałem, uderzałem. Obudziłem się cały zlany. Potem, no ja muszę czuć się wolny. Czyli co, gramy? Pomaluj moje sny. Jestem gotowy, jestem po medytacji, jestem oczyszczony. Pomyliłeś się. No, trochę się trzęsę, to ja może jeszcze pomedytuję. Nie ćwiczyłeś. Nie ćwiczył, spóźnił się. Powiedz coś, liderem jesteś. Spóźniłeś się. No, ale ile? Pół godziny? Ale mogę grać, mogę śpiewać. No co, gramy? Aj. Znowu nie to. No dobrze, przyznam się. Złamana ręka. Co, ty masz złamaną rękę? Nie, boję się tego momentu. Koncert się zaczyna, a ja mam złamaną rękę. No wiesz, Melisie do kubka 5 torebek rzuciłem w nocy, nie mogłem zasnąć. Na jeden bok, na drugi i nic. Ty, patrzę na zegarek, 12:13. A ja wierzę w 13, mówię, pecha będę miał. Zasnąłem. Nagle telefon, patrzę, 2:13. Znowu telefon, ho, zwariować można. O jaki telefon chodzi? No, to się zadzwonił i zagroził, że mi złamie rękę. Kto? A, no nie wiem. Jaki miał głos? Aha, taki miły. Groził, że jak zagram dzisiejszy koncert, to mi złamie rękę. Trzeba to zgłosić. A jeszcze coś powiedział. No, wiedział, że moja narzeczona jest w ciąży. A ty masz narzeczoną? I to w ciąży? No, dzisiaj w nocy się dowiedziałem. Zadzwoniła do mnie i mówi: ach, jestem w ciąży. Miałem wam rano powiedzieć, ale nie wiem, o którą chodzi. Masz telefon na podsłuchu. A, powiedzieli, żebym uważał na narzeczoną, bo może się poślizgnąć, a to źle dla dziecka w brzuchu, jak matka upadnie, nie? Co mam robić? Pomóżcie mi. Spokój się! Ale przecież ja nic takiego nie robię. Ja tylko sobie gram i śpiewam. Dasz radę zagrać ten koncert? A co ja ci, konia, kota zabiłem? No nie ćwiczyłem, nie wyciągałem gitary z futerału, bałem się. Nie dla siebie gramy. Dla ludzi. Pamiętaj, o. Kupili bilety. Musimy zagrać. No a ten ktoś przez telefon to mi powiedział, że nas w tym mieście nie chcą. Wszystkie tak? Bilety sprzedane. Tak? O. Dałeś się zastraszyć. Zagramy. Na drugim brzegu tęczy. Dobra. No, jeszcze raz. Tam jest wejście na raz. Dobra, dobra. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz, co chcę. Chcę płynąć poprzez ten kler na jej nieznany drugi brzeg. Chcę płynąć poprzez ten kler na jej drugi brzeg. We'll be right back. Ojca trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego cień. Kochanie, możesz mnie nie zasłaniać? Co ja cię? Ja cię zasłaniam? A co ja, słonica jestem jakaś, że cię zasłaniam? Mało ci sceny? Nie, może mam się ulotnić, za ścianą stać, bo ty musisz tutaj, na środku, jak ten słup. Może ty coś powiedz, co? Pogódźcie się. Jesteśmy zespołem. Lepiej grać niż gadać. Gramy. Poszłabym za tobą. Poszłabym za tobą do samego nieba, ale za wysoko, ale za wysoko, ale jak się tego nie bać. Poszłabym za tobą do samego piekła, ale za gorąco, ale za rozstajne drogi, ale za daleko, ale za daleko, jak na moje nogi, hej, hej. Poszłabym za tobą na sam koniec świata, ale mi się nie chce, ale mi się nie chce. Dlaczego przerwałeś? No, muszę się uspokoić. Pomedytować. Wybiłeś mnie z mojej równowagi kosmicznej. A bez niej nie przekażę ludziom energii. Ja nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy się uspokoję. To jest skandal. Ja tu przychodzę na próbę, a tu proszę. Nie mogę się nawet skupić. Palce mam sztywne od strachu. Zgubiłem to gdzieś. Wypadło mi. Muszę to znaleźć. Ty to zrobiłaś! No co? Zobacz, z czym mnie zostawił. Mam się teraz czuć gorsza, czy co? A ja nie wiem, jak ty możesz na te cykiny pozwalać. To nie nasz styl. Będą po koncercie mówić, że on najbardziej błyszczał? A jak nie przyjdzie? Przyjdzie. Ty jesteś za nim, tak? Jestem z nią, czy nie? Stoisz za nim? Za nikim nie stoi. Ja chcę tylko grać. Nikt nam tego nie zabroni. Trzeba będzie ludziom oddać pieniądze, jak nie zagramy? Pewnie tak. Kilkaset ludzi kupiło bilety. Boż, co ja zrobiłam? Ja muszę pobiec za nim. Przeproszę go, czy co? Ty też dziwny jesteś dzisiaj. Widzę to. Nie. Co? Obraziłeś się, bo go zasłaniałam? Gramy. Któregoś dnia wyjawisz mi, że nie wiesz, czy nadal mnie kochasz. Któregoś dnia odkryjesz, że w oczach mych nie ma blasku gwiazd. I przyjdzie noc, w którą na ciebie na darmo czekać będę, lecz gdy wrócisz, by ukoić płacz mój, zaśpiewam ci miły o tak. wyszedłeś. O, nie chcą dopuścić do naszego koncertu. Kto? To władza. Władza? Jaka władza? No nie wiem, władza. Władza boi się naszej muzyki? Stał tam taki facet w kapeluszu i powiedział, że nasza gra im się nie podoba? A że my za głośno gramy, a ludziom w głowach przewracamy i mieszamy. Co on chciał? Za głośno? To powiedziałem, że zawsze możemy ściszyć, jeśli o to chodzi. Boją się, że za głośno gramy. Nie denerwuj się. To nie o to chodzi. Mówię wam, coś wisi w powietrzu. Te głuche telefony, to, że się pokłóciliśmy dzisiaj. Nie, my to musimy wyczyścić. Śmieci. Zaczyna się od ściszenia. A potem nas wyłączą. Nie możemy się poddać. Nie mogą przyjść i powiedzieć, że mamy nie grać koncertu, bo komuś się tam coś nie podoba. Nikomu nie każemy nas słuchać. Powiedział, że mogą wyłączyć prąd i będzie po krzyku. Kto to był? Dobra, co to za facet? No, wyglądał na jakąś krzykę. Mogą to zrobić? Jak będą chcieli, to zrobią. Władza może wszystko. Właśnie po to jest władzą, że może też wyłączyć prąd, kiedy zechce. Ale my tylko śpiewamy, gramy. Myślę, że to jest jakaś głębsza sprawa. A co? Chcą nas zastraszyć. A dlaczego ktoś tu nie przyjdzie i nie powie, co i jak? Aha, z władzą nie wygrasz. Mogą ci zabronić i koniec. Musimy zagrać ten koncert. A może byśmy się jakoś z władzą dogadali, co? O czym tu gadać? O tym, że mamy ciszej grać? Myślisz, że o to władzy chodzi? Raz się poddasz, zawsze będą cię mieli na smyczy. Im chodzi o muzykę. O naszą muzykę. No, a może jakbyśmy ją ciszej grali, to nie byłoby problemu. Nasza muzyka, rozumiesz, coś robi, co władzę niepokoi. Tu nie chodzi o gałkę, że przekręcasz i jest ciszej. Tu chodzi o muzykę, która zmienia ludzi. My powodujemy, że ludzie czują się wolni. A żadna władza nie jest za tym, żeby ludzie mogli czuć się wolni. Każdej władzy chodzi o to, żeby podporządkować sobie ludzi. Wtedy łatwiej się im rządzi. No po co władzy ludzie wolni? Ludzie, którzy mają odmienne poglądy, którzy domagają się swoich praw. Na przykład do tego, że mogą się słuchać, czego chcą, ubierać się jak chcą. Ktoś założy kolorowe spody, nasz długie włosy. Już jest postrzegany jako burzyciel porządku. Władzy. Ty myślisz, że ten facet, który... To nie ma związku z władzą? A te telefony w nocy to od kogo? Rozumiesz? Zastraszyli cię. No, powiedział, że jak nie rzekniesz włosów, to koncert się nie odbędzie. Mam ściąć włosy? Nie zawsze się z tobą zgadzam, ale warto to rozważyć. Ja zdecyduję, co zrobię z moimi włosami. Żadna władza nie będzie decydować, co mam robić z moimi włosami. Już raz telewizja chciała, żebym podwiązał włosy. Nie zgodziłem się. Nie ma nas w telewizji. W radiu włosów nie widać. Też nas nie chcą puszczać. To co będzie? Zaraz zetnę włosy, ogolę się, włożę garnitur, krawat, bo oni tak chcą. O czym mogę śpiewać, jeśli mogę śpiewać o miłości, szczęściu, pokoju i wolności? O czym powiedzcie? Sami tu państwo ładzicie, jak ja kurwa nagrywam. Czy się czerwone światełko kurwa pali? Czy wy jesteście pierwszy raz? Idę im powiedzieć, co o tym sądzę. Dokąd? Zaraz! Przecież cię aresztują, oni nie znają granic. Masz dziecko, żonę. Nic mi nie będzie. Wyśpiewajcie. Ja idę załatwić sprawę. Koncert się odbędzie! Uważaj na siebie! Kocham cię! Dobra. Gramy. Masz na to czas. Ty zaczynasz. Wakacji dni. mnie nie lata, wraca znów. Z zapachem kwiatów tęczą bar, z zielenią oczu, które tylko ty. Ty jeden, ty tak dobrze znasz. Dobra, już! Narozrabiał? Niech idzie. Zamknij się. Oni mają pretensje tylko do niego. Od nas nic nie chcą. Ale mogą mu coś zrobić. Ty nie rozumiesz. My mamy dziecko, to jest mój mąż. Przecież ta władza jest nieobliczalna. Zabiorą go na komisariat, w więzieniu zamkną, albo wywiozą go gdzieś i nigdy go nie znajdę. W lesie zakopią albo do rzeki wrzucą. Nie wiem, co mam robić. Pomóż mi. A myślisz, że ja nie mogę? Co? Ja będę liderem. Czego? O, naszego zespołu. Co ci obiecali? O, powiedział, żebym pomyślał o przyszłości swojej i swojego dziecka. Wiedział, rozumiesz? To on do mnie dzwonił. On mnie zastraszał. I co z tego? O, powiedział, że chyba nie chce być ciągle z boku. Z tyłu sceny grać. Być tylko cieniem. Powiedział, że na pewno naszego lidera dzisiaj wsadzą. Znajdą jakiś prosty powód i będzie siedział. Koncert się nie odbędzie. Co na niego mają? No wsadzą go za to, że źle przeszedł na pasach. Powiedział, że jak zostanę liderem, to wrócimy do telewizji, do radia. Będziemy grali na największych festiwalach. Władza, powiedział, lubi się dzielić ze swoimi przyjaciółmi. Jak go przymkną, gramy bez niego. Nie ma problemu, znamy piosenki. Bez lidera? Jest nowy lider. Coś ci powiem. Ty byś nigdy nie wybiegł ostatni z płonącego domu. Z tonącego statku też nie. Więc nie możesz być liderem z prostego powodu. Ty myślisz tylko o sobie. Dowódca, lider, nie może się załamać. Zawsze znajdzie wyjście z sytuacji. Da ludziom siłę. Ty nie masz tej siły. Nie masz charyzmy. Cekiny to nie charyzma. Ty nie potrafisz nas pociągnąć za sobą. Ciesz się, że będziesz miał dziecko. Twoja narzeczona oczekuje tego od ciebie. I powiem ci jeszcze coś. Puść mnie. Posłuchaj mnie, chłopcze. Masz szczęście, że jesteś w cieniu. Masz szczęście, że grasz w najlepszym zespole w tym kraju. Najgłośniejszym i najodważniejszym. Bo zostaniesz legendą. Poproś teraz swoją kosmiczną siłę, żeby ci pomogła wyczyścić największy śmieć, jaki masz w sobie. Egoizm! Nie wiem, o czym ty mówisz. Sprzedawczy! O nie, ja nie pozwolę! Zamknij się! Robimy to, co nam kazał. Gramy. Chciałabym być słońcem. Chciałabym być słońcem twego lata. Chciałabym być świtem twego dnia. I gdy nocny chłód zawładnie światem, chciałabym ci w dłoniach ogrzać świat. Chciałabym być ciepłem twego domu, chciałabym ci rzeką w upał być. I gdy ktoś za chleb ci odda kamień, chciałabym ten kamień z tobą jeść. Pozwól z tobą mi być, iść wszędzie tam, gdzie tobie los każe iść. Pozwól dzielić swój trud. Oh. wszędzie tam, gdzie tobie los każe iść. Pozwól dzielić swój trud, sukcesu radość, dzielić i klęski chłód. Nie. Odchodzę. Co? Odchodzę. Zostaw mnie, nie chcę iść z wami na dno, chciałem wam tylko pomóc. Zostaw mnie, odchodzę. Co się z tobą dzieje? Ale poczekaj. Myślałam, że się dogadaliśmy jakoś. No i co? Dobra. Nie to nie. Sama sobie zagram. Miałam cały świat. Na własność miałam cały świat. Nie wiem. Gdzie oni są? Zostawili mnie. Nie, pewno wyszli na papieros. Pogadamy się. O co chodzi? Słyszał pan tych ludzi pod salą? Słyszałem. Oni chcą, żeby pan zagrał koncert. Przecież zdaje się, że miałem nie grać. To teraz mam grać? Zmienia się wam. Myślicie, że ja jestem jak chorągiewka? Chodzi o to, żeby uspokoić tłum. Przecież ci ludzie są zdolni do wszystkiego. Widział pan, oni zachowują się agresywnie. Jeden mnie popchnął na drugiego. No tak. A potem jak powiedziałem, że koncert będzie odwołany, jak się nie uspokoją, no chcieli mnie zlinczować, kopać krawat marynarką. Stawił się pan za mną. Nie, chodzi o to, że chciałbym panu podziękować. Nie mówi się do ludzi, koncert się nie odbędzie, kiedy biją brawa i cieszą się. No co innego, jakby mnie wygwizdali. Musiałem mi tak powiedzieć. Okazali mi się z góry. Ja jestem tylko pionkiem w grze. Ludzie nie lubią, jak im się zabiera to, co kochają. Musicie tam u góry nauczyć się szanować ludzi. Rozpoznawać, co ludzie kochają. Nie mogę im tego tym na górze powiedzieć. Ci wyrzucą mnie, pozbawią pracy. A ja się nauczyłem żyć w luksusie. Ale... ale wiem, co powiem. Powiem, że nie było podstaw, żeby koncert odwołać. Że ludzie zachowywali się pokojowo i że pan powiedział ludziom, że kocha to miasto. Gdzieś w drodze w góry spróbuję, nie jestem pewien, czy mnie wysłuchają. A czy mogę powiedzieć, że pan nie ma nic przeciwko władzy? To jest największym problemem. Władza myśli... Możesz im tam u góry powiedzieć, że nie mam nic do nich, jak oni nie będą mieli nic do mnie. Tyle możesz im powiedzieć. Mówiłeś, że słuchasz muzyki. Puść tam u góry władzy muzykę, którą słuchasz na słuchawkach ze strachu. I wytłumacz im, że nie mają się czego bać. Niech się boją, że nie słuchają muzyki, która lepi ludzi lepszych. Przyjdź na koncert i patrz na ludzi. Idź już. Muszę grać. Zagrajmy jeszcze coś na rozgrzewkę. Jak to? Gramy koncert? Tak, przecież zawsze gramy koncerty. Nigdy nie odwołaliśmy. A w tym mieście zagrać koncert to obowiązek. Ale mamy problem. Odszedł z zespołu ten chłopak z cekinami. Próbowałam go zatrzymać, ale nie chciał. Mówi, że jedzie do narzeczonej. Odchodzi, że nie chce mieć kłopotów z władzą. Hej, mówisz o nim? Co ty tutaj? Ludzie czekają na moje solówki. A kto ci to powiedział? Ludzie przed halą. A narzeczona? Nie wiem, o którą chodzi. Znam dużo dziewczyn. Nawet nie wiem, gdzie mieszka. Muszę to jeszcze sprawdzić. Dziewczyny lubią, kiedy gram solówki. Au! Gramy. Wpuśćcie ludzi, ale tylko tych, którzy mają bilety. Ja bym wszystkich za darmo wpuściła. Jak coś dajesz za darmo, to nic nie jest warte. Ludzie wchodzą. Dobra, nie będę już poprawiała włosów. Cześć! Dziękuję, że przyszliście. Dzięki wam możemy dla was zagrać ten koncert. Koncert w moim mieście, w którym się urodziłem, w którym żyję. W tym mieście rozbiłem na głowie jednemu skrzypce, bo mnie przyzywał gruby. Dzięki niemu sięgnąłem po gitarę. W tym mieście się zakochałem. Chodziłem ulicami tego miasta i z głowy wyskakiwały mi piosenki. Jedną z nich wam zaśpiewamy. Kiedy byłem małym chłopcem. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie przyszedł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna rzecz mi jest. Wiry słabe drzewa łamie. Wicher silny trzeba głaszcze, hej. Tak ważniejsze w domu silny. Wicher silny trzeba głaszcze, hej. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Hej. W słuchowisku Tomasza Manna, Kiedy byłem małym chłopcem, wystąpili Mira, Małgorzata Pruchnik-Hołka, Nalepa, Marcin Marzec, gitarzysta, Michał Hołka, mężczyzna, Andrzej Chyra, perkusista, Paweł Leniart. Realizacja akustyczna, Andrzej Brzoska. Kompozycja dźwiękowa, Marek Otwinowski. Reżyseria, Tomasz Mann. Dziękujemy, Tomasz Mann i jego ekipa. A na naszej liście przebojów słuchowiskowych, trójkowych, nie jest ważny numer miejsca, ważna jest sama obecność na niej. Do usłyszenia niebawem. Barbara Marcinik. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 19 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki.